Rabbine yemin olsun ki, Allah'lığıma yemin olsun ki, لَنَسْأَلَنَّهِمْ اَجْمَعِينَ اَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ Her bir insanın dünyadayken yaptıkları her işten onları suale çekeceğiz. Suale çekmek ne demek? Yani yaptığınız işler, alışınız, verişiniz, yeğişiniz, içişiniz, giyiminiz, kuşamınız, siyasetiniz, idareniz, devletiniz, hükümetiniz, hayatınız, Kur'an'a ve sünnete uygun muydu değil miydi? Vallahi süreceğim bir Cenab-ı Hak. Ve meselennehim mutlaka hesaba çekeceğim. Hesabın manası yani benim verdiğim talimata uygun mu yaşadınız yoksa aykırı mı yaşadınız? فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ اَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ İşlediğiniz her amelin, her davranışın, her hareketin Kur'an'a ve sünnete uygun olup olmadığını vallahi söyleyeceğim Rabbim. Zatıma yemin ederim, Allah'lığına yemin ederim söyleyeceğim. Ümmet-i Muhammed bu şuurdan bir saniye uzak kalmıyor. Acaba yaptıklarımız İslam'a uygun mu? Dediklerimiz İslam'a uygun mu? Kızımız, karımız, evimiz, barkımız, çoluğumuz, çocuğumuz, eşyamız, maddemiz, hayatımız, harekatımız, hasenatımız, kıyya, hepsi İslam'a uygun mu değil de size kriter olarak, ölçü olarak İslam'dan sizi hayata hesaba soracağımdır. Ümmet-i Muhammed olmak bu şuuru daima muhafaza etmekle olacak. Bu endişeyle, bu düşünceyle, bu tefekkürle, bu sıkıntıyla yapacaksın, bu sıkıntıyla kalkacaksın. Ümmet-i Muhammed olmak evvela şuurda tayin etmesi lazım. Ben neyim, ben kimim, benim kimliğim ne, benim derecem ne, benim makamım ne, benim halim ne, benim yolum ne, benim davranışım ne, kitap nedir, sünnet nedir, uygun muyum, değil miyim, uzak mıyım, yakın mıyım? Bütün bunlar müminin düşünmesi icat eden ve devamlı rahatsızlık duyması gereken kalp atışların dinler gibi bunları dinlemesi lazım. Başka türlü kimsin hayra ümmeti bir hürriyet dinlet olmak mümkün değil. Bizim farkımız bu. Bizim özelliğimiz bu, Müslümanın güzelliği burada, davranışlarımız kontrollü olacak. Ağzımızdan çıkan her kelimenin sorumlusu olduğumuzu vallahi bileceğiz. Her zaman okuyorum ayet-i kerimeyi, Rabbimiz ne diyor? مَا يَلْفِزُ Ağzımızdan çıkan, Arapça lafız diye bir kelime, lafız demek, iki dudağımızın arasından çıkan kelime. مَا يَلْفِزُ مِنْ قَوْلٍ Söz olarak iki dudağımızın arasından çıkan her kelime ne olacak? İlla ledeyhi rakibin atid ağızdan çıkar çıkmaz kayda geçirmek üzere vazifeli melekler tarafından kayda geçirilmektedir ayeti var. Sen ağzına göre mi söylüyorsun? Ümmet-i Muhammed olmak kolay mı? Ağzına geleni söylüyorsun, karşılığı olmadığı halde tek yazıyorsun, ödemeyeceğin halde senet veriyorsun, yapmayacağın halde söz veriyorsun. Bunlar Ümmet-i Muhammed olmaya aykırı şeylerdir. Rabbimiz ne diyor? لِمَ تَكُولُونَ مَا لَا تَفَعْلُونَ Yapmayacağınız şeyi niçin söz veriyorsunuz? Evet bu, tehdit ediyor Cenab-ı Hak. Yapmayacaksan, efendim çarşamba günü bu işin, bu iş tamamdır diyor adam. Çarşamba günü bu iş tamamdır, bu iş bitti. Çarşamba geliyor, ne tamam, daha başlamamış, öbür çarşambaya yok, öbür çarşamba. Böyle Müslüman olur mu ya? Kimsin hayra ümmetine olur mu? Bütün bunlar bizim işte gerçek manada, hakiki manada, Kur'ani manada, Muhammedi manada ümmet olamadığımızdan dolayıdır ki İsrail oğulları alem-i İslam'ın üzerinde vallahi cilt atıyor, cilt, cilt. Suriye üzerinde, Ürdün üzerinde, Yasar Arafat üzerinde, Fas üzerinde, Türkiye üzerinde, Mısır üzerinde, Orta Doğu'da ve dünyada İsrail cirit atıyor mu atıyor mu siz söyleyin. Sen böyle olursan atar tabii. Sen uykuda olursan, sen yatıyorsan, sen duygusuz, sen düşüncesiz, sen Kur'an'ın ahkamına gayretsiz, alakasız, ilgisiz, bilgisiz olursan tabii İsrailoğulları senin vatanında, ülkende, bölgende cilt atar tabii ya. Bak oldu da şimdi gidiyor adamlar. Allah-u Teala ümmet-i Muhammed'i İnkaz eylesin inşallah. Şimdi hayra ümmetin ayetine gerçekten bizi muhatap eylesin Rabbim. Böylece ezan okundu. Keseyim çünkü birisi çıkar yine. Başkası kes demeden ben keseyim bari. Zimbasıma geldi. 10 dakika mı 15 dakika mı uzattım ya? Ne büyük yürüm işlemişim demek ki. Adam çıktı. Böyle laiz mi olur beni ya? Ezan okunduğu halde yarım saat dedi konuşup duyuyorsun dedi. Yerin dibine bastım dedi camiden terk etti gittim. İmet camisinde bir adam. Vallahi korkuyoruz lan cemaat içinde birisi kalkar patlar matlar da basın bile girer diye. Adını terör koyacaklar, anarşi koyacaklar. Terörle mücadele yasası hemen devreye girecek. Al sana iş, al sana bela, al sana soruşturma, yargılama, sorgulama. Dünya kadar bela geliyor. Hemen keseyim. Lillahi Teala'l-Fatiha.